odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 30 września, jest 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Premier ogłosił to już oficjalnie. Do rządu wchodzi Jarosław Kaczyński jako wicepremier. W tej samej randze wraca Jarosław Gowin. Ostrzeżenia przed ulewami wydał Instytut Meteorologii dla 5 województw południowo-wschodniej Polski. Obowiązują do rana. Łódzkie Centrum Zdrowia Matki Polki ma nowy SOR dla najmłodszych pacjentów. Jutro zaczyna pracę. W przyszłym tygodniu prezydent powoła nowych członków rządu. Po południu premier ogłosił skład Rady Ministrów po rekonstrukcji. Odchudzony rząd będzie liczył 14 resortów. Do gabinetu Mateusza Morawieckiego dołącza jako wicepremier prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Będzie na pewno bardzo dużym wzmocnieniem naszego rządu. Z całą pewnością też cała Zjednoczona Prawica będzie jeszcze lepiej pracować na rzecz naszego programu. Mówił premier. Ministrem rolnictwa zostanie Grzegorz Puda. Połączonymi resortami edukacji i szkolnictwa wyższego pokieruje Przemysław Czarnek. Do rządu wraca Jarosław Gowin, któremu będzie podlegać Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W kancelarii premiera Solidarna Polska i Porozumienie nie będą miały po jednym ministrze bez teki. Porozumienie zaproponowało Michała Cieślaka. Mateusz Morawiecki mówił, że zmiany w rządzie mają doprowadzić między innymi do szybszego wyjścia z kryzysu wywołanego przez pandemię. Zmniejszenie kosztów, zmniejszenie biurokracji, przyspieszenie procesów administracyjnych, zwiększenie efektywności. Do rekonstrukcji rządu dojdzie w przyszłym tygodniu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają mieszkańców południowo-wschodniej Polski przed ulewami. Instytut Meteorologii wydał alerty dla 5 województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Obowiązują do jutra do godziny 10, informuje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Polska w tym momencie znajduje się pod wpływem niżu, który powstał nad Karpatami. Kręcąc się przynosi nad teren południowo-wschodniej części kraju bardzo wilgotne powietrze pochodzenia czarnomorskiego. Takie powietrze w połączeniu z barierą orograficzną, jakie są góry na południu kraju, powoduje, że będzie w Polsce dosyć wilgotno i będzie padało. Synoptycy przewidują, że na terenach objętych ostrzeżeniami spadnie od 30 do 50 mm deszczu. Miejscami może spaść nawet do 90 mm. To może powodować gwałtowne przybieranie rzek. Dlatego IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia dla województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i częściowo świętokrzyskiego i lubelskiego. Wrażenie robi lądowisko i wyposażenie oddziału. Po 4 latach zakończyła się budowa najnowocześniejszego w tej części Europy szpitalnego oddziału ratunkowego i centrum urazowego dla dzieci w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Od jutra będą przyjmowani pierwsi pacjenci. Centrum ma ponad 3000 metrów kwadratowych, nowe sale operacyjne i jedyne w centrum Polski takie lądowisko dla śmigłowców ratunkowych, mówi dyrektor Instytutu profesor Maciej Banach. Jest lądowisko, które już nie jest po drugiej stronie ulicy, które zawsze było dla nas problematyczne z punktu widzenia tego, że jak lądował helikopter, to musiała być straż pożarna, musiała być karetka pogotowia, żeby to dziecko przetransportować. Teraz to dziecko jest natychmiast de facto trafia w ciągu kilku sekund, kilkunastu sekund na salę operacyjną czy na inne działania, które są potrzebne i procedury w zależności od stanu tego dziecka. Pacjenci i ich rodzice będą przyjmowani w przyjaznych i godnych warunkach, podkreślają zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Ewa Kalinka i kierownik SOR-u Paweł Ziółkowski. Wyposażenie tego oddziału jest na poziomie przewyższającym większość wyposażenia większych oddziałów w Europie. Większość z Państwa ma dzieci i większość z nas z naszymi dziećmi kiedyś wylądowało w którejś z ich przyjęć szpitali pediatrycznych. Ten świat dzisiaj żegnamy. Rocznie do części pediatrycznej Instytutu trafia 35 tysięcy dzieci, 20 tysięcy jest hospitalizowanych. Policjanci w Kielcach szukają mężczyzny, który wczoraj wieczorem ostrzelał miejski autobus, informuje Karol Macek z kieleckiej policji. Kierowca jadąc ulicą Jagiellońską najpierw usłyszał dźwięk, który mógł świadczyć o tym, że najprawdopodobniej coś twardego uderzyło w szybę. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, okazało się, że w jednej z szyb bocznych znajduje się otwór, który mógł powstać najprawdopodobniej przy użyciu broni pneumatycznej. W autobusie był tylko jeden pasażer, nic mu się nie stało. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL upamiętniono Kornela Morawieckiego w rocznicę jego śmierci. Na gmachu dawnego aresztu, w którym komuniści więzili lidera Solidarności Walczącej, odsłonięto tablicę pamiątkową. Dyrektor muzeum Jacek Pawłowicz podkreślał, że upamiętnienie Kornela Morawieckiego to także hołd dla wszystkich, którzy sprzeciwili się komunizmowi. Chcielibyśmy w sposób wyjątkowy upamiętnić pobyt tutaj, w murach tego więzienia Kornela Morawieckiego. W ubiegłym roku wmurowaliśmy tablicę upamiętniającą Annę Walentynowicz, która tutaj była w sposób wyjątkowy pognębiona, bo trzymano ją w szpitalu psychiatrycznym. Nie dała się, zwyciężyła. Tak jak i wy zwyciężyliście, ponieważ wyszliście stąd jako herosi Polski niepodległej. I to wyście wywalczyli Polsce niepodległość. Muzeum zawarło porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Solidarność Walcząca. Na dziedzińcu dawnego aresztu można obejrzeć wystawę przybliżającą dzieje organizacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo o pogodzie było w serwisie, tylko dodam, że jutro wiatr słaby, umiarkowany na wschodzie, porywisty, północny i wschodni. Na termometrach od 10-12 stopni na Pogórzu, na południu 15, w centrum 17, na północy i na zachodzie do 19 stopni. Jutro pochmurno i deszczowo na południu, wschodzie oraz w centrum. Na Lubelszczyźnie po południu możliwe burze, w pozostałych regionach możliwe przejściowe rozpogodzenia. No i w tych przejaśnieniach jest nadzieja. Taki początek października. Ja jeszcze dodam, że miesiąc październik jest jednym z piękniejszych miesięcy dla fotografów, ponieważ jest przepiękne światło, drzewa się przebarwiają i fotografie są naprawdę cudowne. Pozdrawiam. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skończył ci się firmowy internet w smartfonie i musisz wracać do biura? A w Magenta Business od T-Mobile masz prawdziwie nielimitowany internet w biurze i poza nim. A do tego Samsung Galaxy S10 Lite za 50 zł netto miesięcznie. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale ciemno za oknami, no żeby to już 7 po 18? Shaking to the top. Ależ pięknie i poetycko. Panie w dniu chłopaka, właśnie w popołudniowej Trójce. Nasza wierna słuchaczka napisała: chłopcy, szanujcie dziewczyny nie tylko za urodę, ale za piękno ich serca i miłość do was, bo bez was jest źle na tym świecie każdej dziewczynie. Bez was smutny byłby ten świat. Jeszcze raz dużo zdrowia i słodyczy Magdalena z Nadsławia życzy. Reportaż w Trójce. 11 minut po godzinie 18, a kursy barmańskie dla panów, szkoła makijażu dla pań, ćwiczenia rehabilitacyjne i rejsy statkiem po Zalewie Zegrzyńskim. No i są to zwykłe w czasy, jakich wiele, lecz atrakcje wakacji dla bohatera. Weteranów II wojny światowej i opozycjonistów z czasów PRL nie zawsze stać na takie rozrywki czy relaks, ale dzięki stowarzyszeniu Paczka dla Bohatera stało się to możliwe. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Doroty Bonieckiej-Górny zatytułowanego Teraz zawalczmy dla nich. Pomoc dla weteranów i z nimi kontakt to jest moje marzenie od dziecka. Tutaj światu człowiek zwiedza, rozumiem. Przyjeżdżamy do domu, to człowiek inny świat widzi, wypoczęty, zdrowy. A szczególnie bo po tym okresie pandemii to naprawdę taki wyjazd jest czymś bardzo cennym, jak tyle czasu byliśmy uwięzieni w domach, w czterech ścianach. Halo! Proszę o ciszę i zająć miejsca! To jest czas dla was i bawcie się dobrze. Dzień dobry. Zanim zaczniemy, spytam się, czy wszyscy mają zestaw konesera, czy najbardziej interesują mnie ołóweczki. Mamy? Nie no, żartuję. Ołówki najmniej mi się interesują. W skład zestawów konesera wchodzą jeszcze te kieliszeczki. Czy wszyscy je mamy, czy wszyscy mamy jeszcze je z alkoholem? Mamy? No dobrze, powiedziałem, że grupa zdyscyplinowana. Cieszę się, że jeszcze nie wypiliście. Czy wszyscy też jeszcze mnie słyszycie? Okay. Wakacje dla bohatera powstały w głowie prezesa Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera Tomka Sawickiego. W tym roku po raz czwarty organizujemy wakacje. Szukamy sponsorów w całej Polsce. Są to i firmy prywatne, i firmy państwowe. Ale również mamy swój bazarek w mediach społecznościowych. Tam są przekazywane różnego rodzaju pamiątki, gadżety i z tych licytacji też są pieniążki, które w 100% idą właśnie dla nich tutaj na ten wyjazd. Jesteśmy w miejscowości Rynia i przyjechali do nas kombatanci z całej Polski, aby oni zażyli troszeczkę zabiegów zdrowotnych, odpoczęli i każdy dzień jest zaplanowany. Zaczniemy od tego makijażu, zaczniemy od tego pokazu barmańskiego, żeby się rozkręcili. Nie, drinków to nie umiemy takich rzeczy robić. To się nie podoba. Będzie jeszcze degustacja, jeszcze jeden konkursik. Otrzymujecie za chwilę kartki z wypisanymi aromatami, które można wywochać. Na przykład mamy tutaj dym, cytrusy, trawę, czy nawet ziemię. Ja lubię karmę. Lekko przypomnę coś. No, skorzystałem z tej okazji, bo tu rzeczywiście jest piękna przyroda, to jest raz, a po drugie nie chciałem zrobić zawodu samemu organizatorowi, panu Tomkowi Sawickiemu, ponieważ on tak się stara o nas, o nasze dobro, pomaga nam w każdej sytuacji, ma swoją grupę ludzi, którzy ciągle są właśnie w takiej sytuacji, żeby pomagać jak najwięcej. Na przykład w moim mieszkaniu urządził mnie łazienkę z prysznicem, jestem z tego bardzo zadowolony. No chciałem zapłacić, bo nawet byłem przygotowany na to, żeby wynagrodzić tych pracowników. Powiedział, nie ma takiej opcji. To jest w ramach paczki dla bohatera. No zrobimy prezent, który kosztuje gdzieś około 10 000 przecież, nie? Jestem mu bardzo wdzięczny. Przyjechałem, żeby mu podziękować za to, co on dokonał tutaj. No jesteśmy zadowoleni, że są tacy ludzie dzisiaj w Polsce, że pomagają nam już takim niedołężnym ludziom, bo my wszyscy odchodzimy po kolei, tak jeden za drugim leci, tak. Kończymy swoje żywota, jak to się mówi, tak? A oni do końca są dla nas jak rodzina jakaś. Ciągle dbają, ciągle się pytają, co potrzeba. Panie Zbigniewie, gdzie my teraz idziemy? Teraz to ja nie wiem, gdzie my idziemy. Na zabiegi. A na zabiegi, tak. W tej chwili. Tutaj mamy rejestrację. Nasze wolontariuszki przygotowują karty, pilnują, żeby kombatanci zgłosili się na zabiegi odpowiednie o wyznaczonym terminie, żeby nie było żadnych kolejek. Solidnie, ciężko tutaj dziewczyny pracują. Ja jestem żołnierzem. Pewnego dnia człowiek widzi, że komuś trzeba pomóc. Ja mam służyć i służę. I nic więcej. To nie ma żadnej ideologii. Trzeba służyć. Poznawałem kombatantów, poznawałem ludzi. Mnie zawsze uczono, że to jest służba i służy się ludziom, naszym obywatelom, a jeszcze bohaterom to jeszcze bardziej. Zaczęło się od paczki, prawda? Tak. W 2002 roku 36 paczek. Pan major na logo to jest ten, co dostał pierwszą paczkę. I tak się rozbujało, teraz ponad 2,5 tysiąca. Wakacje, remonty, ferie, opieka całodzienna, covidowe walki. Tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo. No i cały czas coś nowego wymyślamy. Cały rok i to nie ma tak. Pracujemy, uczymy się, mamy rodziny, mamy problemy, mamy swoje sprawy, ale zawsze do nich czas mamy. No, po prostu służymy. Witam bardzo serdecznie mamy na dzisiejszym spotkaniu. Jestem wizażystką, czyli robię makijaż. Ja panią wezmę na makijaż. Proszę bardzo. Pani Zbyszek, weź posadź panią. Pani Genia jest cała w brokacie. Bo dzisiaj żeśmy robiły koraliki brokatowe. A ja jeszcze tylko powiem, proszę, że teraz będę miała trzeci raz robiony prawdziwy makijaż. Dobra. Pani Geni, pani sobie siedzi spokojnie. Ja sobie przetrę ładnie skórę. Ja byłem harcerzem Szarych Szeregów, potem byłem żołnierzem Armii Krajowej, potem po ucieczce z niewoli byłem partyzantem w Górach Świętokrzyskich. No i potem złapali mnie do Niemiec na roboty, uciekłem, z powrotem wróciłem, znowu Szubława i aresztowany zostałem przez gestapo. I siedziałem w więzieniu gestapo, przeszedłem jedno śledztwo, a potem propozycja nawet, żebym się zgłosił do tak zwanego Polnische Wehrmachtu, który będzie bronił swój kraj przed bolszewizmem. Jak to ja, żołnierz polski, do jakiegoś Wehrmachtu mam wstąpić? No ale całe szczęście, że tego nie doszło, bo ofensywa sowiecka ruszyła. Oni nas wszystkich wzięli za korytarz z tych cel, prowadzali i wiązało nam ręce do tyłu sznurami. I takich powiązanych sznurami, prawie że takim biegiem na dworzec szybko, bo front się zbliżał. Sowieci już byli bardzo blisko Kielc, bo to było w Kielce. Na dworzec, na rampę do wagonów krytych. Jak śledzie nas wpakowali w te wagony i dowieźli nas do Częstochowy, pakowali nas z powrotem do więzienia, no te ręce nam odwiązali. No i tam siedzieliśmy bardzo już krótko wtedy, bo Armia Radziecka zaczęła okrążać Częstochowę. Oni się bali, już dostaną się do niewoli. Cały garnizon uciekł i ta obsługa więzienna też uciekła. Zostaliśmy bez nikogo. No a tu się pali, bomby rzucają Sowieci, blisko koło więzienia ognie chwytają ramy okienne, gdzie siedziały kobiety. I te kobiety zaczęły po niemiecku do tych Niemców krzyczeć, już się palą, że bądźcie ludźmi, ale ich nie było już. No i jakaś cela jedna nie wytrzymała, ławkę wzięła w tej celi, bo w każdej celi była ławka, rozwalili tą celę, polecieli te kobiety ratować. Raptem strzelanina, broń maszynowa. Niemcy wrócili z powrotem. Wróciliśmy do tej celi z powrotem, pamiętam, położyłem się tak na brzuchu, kolega przy mnie, każdy czekał na śmierć. I słyszymy w tym czasie: jeszcze Polska nie zginęła. Śpiew na tych korytarzach. Co się dzieje? Zrywamy się, patrzymy, nasi chłopcy z automatami, z karabinami, o biało-czerwone opaski, rozwalili te więzienie i nas wszystkich wypuścili. Byłem na wolność. No i to wyzwolenie było. Padł rozkaz generała Niedźwiadka Okulickiego, że Armia Krajowa jest rozwiązana. Co samy mamy robić? I się chłopcy do domu. Koncert wczoraj mieliśmy z Filharmonii Bydgoskiej, kwartet skrzypcowy. Piękny relaks i pogoda, złota polska jesień. A teraz rejs po Zegrzyńskim zalewie. W 71 podjąłem pracę w szczecińskiej stoczni remontowej Gryfia. W sierpniu 80 roku byłem w komitecie strajkowym. Potem w roku 80 byłem przewodniczącym Solidarności. I 13 grudnia 81 podjęliśmy strajk w celu protestu, protestując przeciwko uwięzieniu działaczy Solidarności, rozwiązania Solidarności i domagaliśmy się zwolnienia aresztowanych działaczy Solidarności. Następny dzień po strajku zwolniono około 100 osób. Ja przez 10 dni się ukrywałem, później mnie ujęto i dostałem, skazany przez Sąd Polskiego Okręgu Wojskowego, na 5 lat więzienia, 4 lata pozbawienia praw obywatelskich. I w imię czego? Już nigdy do stoczni nie wróciłem. Przez 10 lat dość mocne były prześladowania. Przyjechałam z Holandii, tam już jestem 6 lat. No jak większość z nas, myślę, wyjechałam do pracy. Weterani od dziecka byli moim autorytetem. Jedni mają papieża, inni rodziców, a moją siłą w życiu właśnie byli oni. Nie tylko to, że walczyli o wolność i poświęcili swoje życie, czy zdrowie, młodość, ale też te piękne wartości, które sobą reprezentują. Czyli właśnie ten ogromny szacunek do drugiego człowieka, bezinteresowna pomoc, poczucie honoru, dumy, pomoc dla weteranów i z nimi kontakt, to jest moje marzenie od dziecka. I ono się spełniło tak naprawdę właśnie w Holandii, bo tam zaangażowałam się właśnie w tą pomoc, czyli wstąpiłam do Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera. Działamy nie tylko na terenie Polski, ale również poza granicami kraju. Także też tam organizujemy zbiórkę artykułów spożywczych, żywnościowych, która później jedzie tutaj do Polski. Robimy zbiórkę artykułów medycznych. W jaki sposób? Przez media społecznościowe. I tak jestem 2 lata. Dowódcy wydają komendy, wojownicy stoją twardo. Walczą o każdy cal ziemi. Miecze wracają w pustkę bądź tarcze. Mamy tutaj oddział rekonstruujący Agat, Wikingowie. Wojownicy zostali pokonani. Wojownicy, czy chcecie rewanżu? A więc ściana! Uważam, że dają przykład jeszcze młodszemu pokoleniu, bardziej młodszemu, tak. A to jest bardzo potrzebne w życiu w ogóle naszym. My żeśmy byli wychowani w takim samym duchu właśnie szacunku do człowieka, szacunku do ojczyzny i do miłości do ojczyzny też. No, sprawdziliśmy się w czasie okupacji. Jesteśmy praktycznie tym ostatnim pokoleniem, które może obcować z tymi wielkimi osobami, które walczyły za Polskę, bo później już będą książki, będą filmy, będą nagrania, ale to nie odzwierciedla tego, jak ten kontakt taki osobisty. Walczyli dla nas, zawalczmy dla nich, więc myślę, że to będą najlepsze słowa, dlaczego tutaj jesteśmy. Ważne te serce i zaangażowanie do tej pracy. Panie Józku, powolutku, rozluźniamy rękę. Nie walczymy ze mną, nie walczymy, rozluźniamy rękę. Otóż to. I uwaga, 3-4, stop. Działa? Był to reportaż Doroty Bonieckiej-Górnej zatytułowany Teraz zawalczmy dla nich. A w reportażu wypowiadali się Tomasz Sawicki, prezes Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera, Marcin Krężel, wiceprezes stowarzyszenia, major Zbigniew Piasecki, pseudonim Czekolada, Józef Kalęba, opozycjonista ze Stoczni Szczecińskiej oraz wolontariuszka Polka mieszkająca w Holandii.

kobietka, ale ja wolę być jednak mężczyzną. Pozdrawiam wszystkich mężczyzn. O, w ten sposób. I trójkę. Dwie dwójki, siedem trójek. 71335 popołudnie małpa polskieradio.pl. Za 24 minuty 19. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. W Szczecinie podpisano deklarację bałtycką na rzecz morskiej energetyki wiatrowej. Dokument zakłada m.in. przyspieszenie rozwoju mocy wiatrowych na Bałtyku, skoordynowanie i zoptymalizowanie działań prowadzących do wykorzystania w pełni energetycznego i gospodarczego potencjału morza, a także inauguruje współpracę krajów regionu Morza Bałtyckiego w tym zakresie. Tymczasem liderem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce zamierza zostać Polska Grupa Energetyczna. Prezes PGE Wojciech Dąbrowski mówi, że przed polską gospodarką stoją wyzwania związane z zeroemisyjnością, a zmiany muszą nastąpić w wielu branżach, nie tylko w energetyce. Jednak to w tym obszarze odegra się ta prawdziwa transformacja i my jako Polska Grupa Energetyczna, jako największa firma elektroenergetyczna w Polsce, odegramy w niej kluczową rolę. Ja już to zapowiadałem, ale chciałbym to powtórzyć, że naszą aspiracją strategiczną jest, aby w 2050 roku produkować 100% zielonej energii do naszych klientów. Wojciech Dąbrowski przypomniał, że spółka pracuje nad strategią, która niedługo będzie przedstawiona. Morska energetyka wiatrowa będzie w niej głównym motorem doprowadzenia do celu. W jego opinii Morze Bałtyckie ma bardzo dobre możliwości do inwestowania w morskie farmy wiatrowe. Spółka do 2030 roku chce mieć zainstalowane na Bałtyku 3,5 gigawata. Blokowanie stron internetowych oraz decydowanie o zakupie towarów do testów to niektóre nowe uprawnienia, które niedługo może posiadać prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w którym są powyższe założenia, trafił już do konsultacji. Więcej na ten temat powiemy za chwilę w rozmowie z naszym gościem. Będzie to prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Polskie linie lotnicze LOT opublikowały wyniki finansowe za 2019 rok. LOT osiągnął w tym okresie przychód ze sprzedaży w wysokości 7 miliardów 370 milionów złotych, czyli o ponad miliard złotych więcej niż rok wcześniej. Zysk na działalności podstawowej wyniósł prawie 114 milionów złotych. W ubiegłym roku LOT przewiózł na pokładach rekordową liczbę – 10 milionów pasażerów i uruchomił 15 nowych połączeń. Teraz o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4 zł. 18 groszy, za euro 4 zł. 52 grosze, dolar amerykański kosztuje 3 zł. 86 groszy, a funt brytyjski 4 zł. 95 groszy. Czas na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Blokowanie stron internetowych oraz decydowanie o zakupie towarów do testów to niektóre nowe uprawnienia, które niedługo może posiadać prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednym słowem, urząd rośnie w siłę. Przede wszystkim jest to implementacja rozporządzenia CPC, które ma zwiększać ochronę konsumentów i w ramach tych przepisów mówimy głównie o trzech elementach. Pierwszy to jest rzeczywiście zakup kontrolowany i między innymi to jest dla nas bardzo poważne narzędzia do wykorzystania przy zwalczaniu piramid finansowych. Drugi to jest między innymi zakup kontrolowany, ale pod tożsamością utajnioną. Zatem operacyjnie będziemy w stanie wykorzystywać fałszywą identyfikację po to, żeby nie narażać osób rozpracowujących tego typu przedsiębiorców działających w modelu piramidalnym na ryzyko rozpoznania, na ryzyko właśnie później też jeżeli chodzi o ich osobę fizyczną i ich normalny życiorys. I trzeci element, który jest niezwykle istotny, to jest geoblokowanie. To jest właśnie też to bardzo sprawne narzędzie, które ma uniemożliwić dotarcie nieuczciwych przedsiębiorców idących z propozycją alternatywnych inwestycji finansowych, czy tak jak wspomniałem między innymi piramidy finansowe, do tego, żeby mogli dystrybuować te produkty i narażać Polaków na utratę oszczędności. Panie prezesie, ale w związku z tym, czy przedsiębiorcy, którzy mają swoje strony internetowe, czy chociażby właśnie sklepy internetowe, muszą się urzędu obawiać? absolutnie nie powinni się obawiać. Mówimy o geoblokowaniu, które pozostaje pod kontrolą sądową. Zatem UOKiK będzie musiał przedstawić rzeczywiście dokumenty i potwierdzić, że w ramach postępowania mówimy o przedsiębiorcy, który działa na przykład spoza terytorium Unii Europejskiej, ale sprzedaje produkty, które de facto są na przykład czy to pakietami promocyjnymi w ramach systemu typu piramida, czy alternatywnymi inwestycjami, narażając w ten sposób na utratę środków Polaków. Więc będzie to pozostawało pod kontrolą sądową. Będzie pod nadzorem publicznym, stąd żaden przedsiębiorca uczciwy nie powinien się obawiać tego typu instrumentu. To teraz zapytam w imieniu konsumentów. To z kolei my powinniśmy się czuć bardziej bezpieczni, mówiąc kolokwialnie, buszując po internecie. Dokładnie tak, ponieważ wówczas jest mniejsze prawdopodobieństwo tego, że zostaniemy zachęceni do skorzystania z na przykład rzekomego, bezpiecznego i gwarantującego wysoką stopę zwrotu mechanizmu inwestycyjnego, który tak naprawdę w rzeczywistości pozbawi nas oszczędności. To jest element, który w ramach Komisji Europejskiej i współdziałania nadzorców rynkowych ma zwiększać ochronę konsumentów właśnie przed bardzo nieuczciwymi przedsiębiorcami. Panie prezesie, kiedy w takim razie te nowe możliwości, ta większa władza w pańskich rękach stanie się faktem? W ciągu kilku tygodni powinniśmy wyjść z SKRM-u i z Rady Ministrów. Mam nadzieję, że w ramach tego procesu legislacyjnego niebawem przepisy trafią do Sejmu i zostaną życzliwie przyjęte, wiedząc, że to jest element bardzo ważny do tego, żeby przeciwdziałać tym nieuczciwościom na rynku i chronić Polaków przed tego typu stratą finansową. W takim razie zapytam, skoro mówimy o internecie, skoro wspomniałem o sklepach internetowych, wiadomo, że w czasie pandemii ruch w internecie jest coraz większy. Czy w związku z tym urząd ma też więcej pracy do wykonania ze swojej strony? Podobnie urząd, jak i inne instytucje publiczne, między innymi policja, ponieważ między innymi w internecie dochodzi do wielkiej liczby tak zwanych oszustw pospolitych czy przestępstw pospolitych. Widzimy między innymi taki mechanizm kreowania sklepów internetowych, które w rzeczywistości mają na celu tylko i wyłącznie pozyskanie środków bez rzeczywistego oferowania produktu, a zatem kupując na nich, konsument naraża się również na to, że utraci środki. Również tutaj te oferty, które są, one są często tak skonstruowane, żeby wprowadzić konsumenta w błąd. Mamy dużo więcej pracy po to, żeby zapewnić właśnie ochronę konsumenta polskiego. Bardzo panu dziękuję za tą wypowiedź. Państwu przypomnę, naszym gościem był Tomasz Chrusny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dziękuję za rozmowę. Bardzo państwu dziękuję, miłego dnia. 3 grosze reszty. Firma Amazon przedstawiła nową technologię płatności. Amazon One. Rozwiązanie umożliwi wykonanie płatności w specjalnych terminalach po przyłożeniu do nich dłoni. Tym samym nasza ręka zastąpi kartę płatniczą. Jak to ma działać? Bezobsługowe sklepy Amazon Go mają terminale ze specjalnymi czytnikami, gdzie wystarczy zeskanować swoją rękę. Następnie cyfrowy system stworzy na podstawie faktury naszej dłoni, w tym linii i wypukłości, oraz układu żył coś w rodzaju unikatowego identyfikatora biometrycznego, który będzie przypisany wyłącznie do nas i naszej kończyny. Głowę można stracić, zapominając portfela z kartami płatniczymi, a nawet telefonu komórkowego, ale rękę do usłyszenia. Podsumowanie dnia. Bardzo dziękujemy. Za 16 minut 19. Przyszedłem i odejdę sam. Kiedy zmieni się wszystko, co znam? Jak przyszedłem, tak odejdę sam. będzie ciżej. Wspomnisz czas, kiedy słońce pachniało inaczej. Nie zatrzymam niczego, co mam. Sam przyszedłem i odejdę sam. Kiedy zmieni się wszystko, co znam. Jak przyszedłem, tak odejdę sam. Przyszedłem i odejdę sam. Kiedy zmieni się wszystko, co znam. Jak przyszedłem, tak odejdę sam. Jedziemy, tylko to. Nie, nie zatrzymam nic. Nie, nie zatrzymam nic. Wygasną światła przy. Chodzisz do mnie poukładać każdą moją myśl. Nie, nie zatrzymam nic. Nie, nie zatrzymam nic. Wygasną światła. Przychodzisz do mnie poukładać każdą moją. W naszym popołudniowym spotkaniu wybrało się na dyskusję, kiedy to chłopak w dniu chłopaka, choć nie tylko, staje się mężczyzną. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja stałem się mężczyzną, uważam, w wieku 22 lat, jak zrobiłem uprawnienia dźwigowe i pierwszy raz stałem się szefem. Że jak zostałem szefem i odpowiadałem za innych ludzi, to już bym mężczyzną. Czyli to, co mówił nasz ekspert, odpowiedzialność. A pan jak myśli? Mam taką myśl, tutaj jadę właśnie z Krakowa, pada deszcz i naszła mnie taka myśl, że im więcej miałem lat, naście, tym mi się wydawało, że bardziej jestem mężczyzną, a teraz im więcej mam lat, 10, tym bardziej mi się wydaje, że jestem chłopakiem. No coś w tym jest. Bardzo panu dziękuję za ten głos. I jeszcze muzycznie. Słyszę, że piosenki w związku z chłopakami można posłuchać. Teraz Waterboys, Chłopaki nie płaczą, a taką starą, dobrą piosenkę Boys, Boys, Boys, takiej jednej pani włoski. W gronie redakcyjnym, tak wie pan, troszkę się wahaliśmy, ale tak sobie pomyślałem, każdy ma jakieś słabości. Małe przyjemności, Dzień Chłopaka, państwo wybaczą.